Więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej dla polskich rodzin na poznajatomickich.pl. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 września. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Polska nie cofnie zakazu importu ukraińskiego zboża, mówi rzecznik rządu, po tym jak Kijów złożył skargę do Światowej Organizacji Handlu. Szef dyplomacji nie rozważa dymisji. Zbigniew Rau podkreśla, że wykryte nieprawidłowości miały miejsce poza jego resortem. Lekarze alarmują, mamy cichą epidemię chorób odtytoniowych i odalkoholowych. Skarga Ukrainy w sprawie embarga na zboże nie spowoduje, że się wycofamy ze swojej decyzji, mówi rzecznik rządu. Ukraina skierowała do Światowej Organizacji Handlu skargę na Polskę, Węgry i Słowację. Te trzy kraje przedłużyły zakaz importu zboża z Ukrainy, mimo że nie zrobiła tego Unia Europejska. Polska musi dbać o swoje interesy gospodarcze i rolne, podkreśla Piotr Müller. Jeżeli ta skarga faktycznie fizycznie zostanie złożona finalnie, to będziemy podnosić te argumenty, które do tej pory podnosiliśmy. W związku z tym w żaden sposób złożenie tej skargi nie powoduje wycofania się przez nas z rozwiązań, które przyjęliśmy. Do 15 września obowiązywało unijne embargo na import wybranych zbóż do 5 państw, w tym do Polski. Komisja Europejska nie zdecydowała się na jego przedłużenie. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powtórzył, że nie zamierza podawać się do dymisji w związku ze sprawą nielegalnych wiz do Polski. Gość TVP Info podkreślił, że wykryte przez służby nieprawidłowości miały miejsce poza jego resortem, o czym świadczy fakt, że nikomu wśród urzędników nie postawiono zarzutów. 7 osobom postawiono zarzuty, z czego 3 zostały pozbawione wolności. 1 urzędnik został zwolniony, choć nie postawiono mu żadnych zarzutów, i wiceminister Piotr Wawrzyk został pozbawiony stanowiska, dlatego że poniósł za to odpowiedzialność polityczną, za nadzorowanie między innymi departamentu, w którym mogło dojść, powtarzam, mogło dojść do takich nieprawidłowości. Odpowiedzialność merytoryczną ustanawia prokuratura i niezależny sąd dopiero po prawomocnym orzeczeniu, dodał minister Rau. Mamy cichą epidemię chorób odtytoniowych i odalkoholowych, alarmują uczestnicy konferencji Polskie Zdrowie 2.0. Papierosy pali blisko 1/3 Polaków. Z tego powodu umiera 1/4 mężczyzn i 14% kobiet. Na jednego Polaka przypada około 10 litrów 100% alkoholu rocznie. To o 3 litry więcej niż jeszcze 20 lat temu. W tym czasie odnotowano wielokrotny wzrost umieralności z powodu alkoholowej marskości wątroby u obu płci. Jednym z powodów jest to, że alkohol jest relatywnie tani i dostępny w małych butelkach, mówi przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego, pan profesor Wojciech Hanka. U nas jest tradycja picia piwa, no i tradycja picia wódki właśnie w tych małych, tak zwanych małpkach, czyli małych buteleczkach. Dlaczego małpkę? Łapkę łatwiej jest wyrzucić do kosza, łatwiej jest otworzyć, łatwiej jest przenieść do pracy. Proszę Państwa, nie oszukujmy się, niektórzy wychodzą po to, żeby niby na kawę, a wracają z kawą i z małpką. Alkohol i papierosy to używki, które 3-krotnie zwiększają ryzyko wystąpienia nowotworów. Prowadzą też do chorób układu krążenia, nadciśnienia, zawału serca czy udaru mózgu. Czeski Skarb Państwa przejął firmę RWE Gas Storage, posiadającą w Czechach 6 magazynów gazu. Wartość transakcji to 360 milionów euro. Łączna pojemność zakupionych przez Skarb Państwa magazynów wynosi 2 miliardy 700 milionów m3. Odpowiada to 1/3 rocznego zużycia gazu ziemnego w Czechach. Premier Petr Fiala powiedział, że zakup magazynów gazu i kontrolowanie ich przez państwo prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Czech. Minister przemysłu i handlu Josef Sikela dodał, że czeskie magazyny gazu są obecnie wypełnione w 97%. Zaznaczył, że żadna część zmagazynowanego surowca nie pochodzi z Rosji. W ubiegłym roku Czechy zapewniły sobie przepustowość w pływającym terminalu LNG w Holandii. Aktualnie prowadzą rozmowy w sprawie budowy nowych gazociągów, w tym o połączeniu gazowym z Polską oraz o dostępie do gazu z polskich terminali. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Kilkaset zabytkowych monet wartych 1,5 miliona złotych próbowała przemycić do Polski mieszkanka Ukrainy, przekraczając przejście graniczne w Chrebennem. Kobieta ukryła pod ubraniem w sumie 670 monet, mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Daruś. Kobieta wyjaśniła, że numizmaty kupiła we Lwowie od kolegi. Przeciwko kobiecie funkcjonariusze wszczęli postępowanie karne skarbowe. W celu określenia wartości historycznej i materialnej ujawnionych monet powołany został biegły sądowy z zakresu numizmatyki. Zgodnie ze sporządzoną przez niego opinią, wszystkie monety zostały wykonane ze złota. Większość numizmatów pochodzi z XIX i XX wieku. Są to m.in. korony z Królestwa Węgier, francuskie, belgijskie i szwajcarskie franki, austriackie korony czy brytyjskie suwereny. Najstarsza moneta to 20 franków pochodzących z 1870 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro prawie wszędzie pochmurno i może padać. Na wschodzie zagrzmi. Zdecydowanie chłodniej, od 19 stopni nad morzem do 25 na Podlasiu, w centrum 23 stopnie. Zapraszamy do reklamy. Rzeczy brzmiące. 66. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Od 15 do 23 września. Warszawa. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwety. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Za chwilę reportaż o pisarzu, poecie, bardzie, artyście absolutnym, jakim niewątpliwie był Edward Stachura. Znalazłem nieco ciekawostek na temat Edwarda Stachury. Zaczął pisać w wieku lat 17. W jego liceum był chłopak piszący wiersze, przez co spotykał się z drwinami. Stachura również zaczął tworzyć poezję, żeby ulżyć nieszczęśnikowi i część tych drwin wziąć na siebie. Piąta edycja festiwalu Stachur jada niebieska Tanzbuda. Po raz kolejny trzy pokolenia spotkały się, żeby wspólnie przeżywać twórczość Edwarda Stachury. Poeta, prozaik, wokalista nie żyje od ponad 40 lat. Mimo to jego dzieła wciąż znajdują kolejnych piewców, a jego postać budzi skrajne emocje. Dzisiejszy reportaż to podróż przez archiwalia Polskiego Radia oraz współczesne wydarzenia związane z postacią artysty. Zapraszam do wysłuchania reportażu Aleksandry Dobieszewskiej pod tytułem Mgła czułych ludzi. Reportaż w Trójce. Ja znam ostatnie ziemskie łąki. Nad kwiatami tam brzęczą złote bąki. W rzece niezatrutej barszkują pstrągi. Zwierzęta mówią po polsku. Listowie nie szumi o wojsku. symbole się włóczą samopas. Promienie słońca siadają na oczach. I nikt już nie pognębi mnie. Piosenka archiwalna Edwarda Stachury. To jest największy fenomen na całym świecie. W Polsce każdy chce śpiewać ze swoją muzyką Stachurę. Moim zdaniem świadczy to o tym, że każdy chce go mieć bardzo osobiście. Tak jak gałązka, który nie może się wyzwolić od mówienia ja przy Stachurze. Załóżmy, że w każdym miasteczku i mieście jest ktoś, kto gra na gitarze. Każdy ma jakąś muzykę własną do Stachury. Na samej Lubelszczyźnie policzyłem. Jest 261 miast. 261, czyli jest co najmniej 261 ludzi grających Stachurę na swoją melodię. To jest 261 melodii do Życie to nie teatr. Na bank. I teraz przemnóż to przez 16, przez Polskę, masz ilość kompozycji do jednego tekstu. To jest absolutny fenomen i nigdzie na świecie czegoś takiego nie było. Mnie się wydaje, że to właśnie z potrzeby zawłaszczenia, z interioryzowania powiedzielibyśmy. On jest mój, tylko mój, mój ci on i koniec. Nazywam się Jan Kondrak, jestem śpiewakiem, autorem tekstów, kompozytorem. Ze Stachurą chodzę w środku jak ksiądz z brewiarzem. Stachura cały czas jest tak poza estetyką i poza pisaniem, ponieważ dąży do sakralizacji już za życia. Wykracza poza literaturę, czyli staje się prorokiem pewnej idei, jakiegoś dobrego, lepszego świata. Patrząc na Stachurę, jego wariactwo, które się właśnie ujawniło w śpiewie, i ja to od razu usłyszałem w 79 roku, i też nie chciałem śpiewać piosenek, a jeśli już, to z muzyką Stachury i też wariując troszeczkę. Każdy nosi w sobie te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy. Ale dużo ich, gwiazd. Niezliczone miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą. I może to jest właśnie, co trzyma nas. Może to jest to. Ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię. I żyje się dalej. Świeci się dalej. Tak dalekie odejście od codzienności w poszukiwaniu prawdy, że aż na granicy niebezpieczeństwa dla życia. Janusz Kukliński, wypowiedź archiwalna. I ten człowiek postanowił tak dokładnie wszystko zbadać osobiście, że go to kosztowało życie. Znajdujemy się w Falentach, dokładnie w czterech żywiołach ośrodku konferencyjnym. Dzięki temu możemy w zupełnie nowej scenerii organizować piątą niebieską tanzbudę Stachuriadę, czyli festiwal poświęcony twórczości Edwardowi Stachurze. Nazywam się Krzysztof Wiśniewski. Jestem redaktorem naczelnym strony stachuriada.pl. Najtrudniejsze w tym festiwalu to właśnie, że nie ma z nami Edwarda Stachury, który gdyby Stachura nie zmarł tragicznie, no to myślę, że byśmy dzisiaj mieli 86-letniego pana poetę tutaj z nami, naszego mistrza. Osobowość zdecydowanie artystyczna, ale produkująca dzieło tak wyraźne, że my, patrząc na to dzieło, coś widzimy i możemy swoją pozycję określić, czyli jest to wodowskaz, jest to drogowskaz. Jego twórczość, jego postać stała się niewątpliwie takim bardzo ważnym zwolnikiem tożsamości pokoleniowej jego czytelników, czy tak jak kiedyś napisałem, wyznawców. Mirosław Pęczak, Uniwersytet Warszawski, tygodnik Polityka. Urodziłem się 18 sierpnia 1937 roku w Pont-de-Cherie we Francji. Dzieciństwo miałem spokojne i piękne. Kiedy miałem 7 lat, śniło mi się, że posiadam zdolność lotu. Kiedy miałem 11 lat, rodzice doszli do wniosku, że należy opuścić słodką Francję i powrócić do jeszcze słodszej Polski. Nie rozumiałem wtedy słowa nostalgia. Osiedliliśmy się w ponurym miasteczku, Aleksandrowie Kujawskim. Tutaj skończyłem szkołę podstawową. Ponieważ wykazywałem wysokie zdolności, oddano mnie do gimnazjum w Ciechocinku, ażeby zrobić ze mnie inżyniera lub doktora. Po 3 latach przeniosłem się do liceum ogólnokształcącego w Gdyni, które ukończyłem i gdzie do tej pory otoczony jestem legendą, jak wyczytałem w tamtejszej szkolnej gazetce. Mając 14 lat, opuściłem dom rodzinny. Nie byłem stróżem ognia w moim domu. Rozrastały mnie domy nie moje i progi. I w liściach miałem hotele. To moje. Przepowiadałem sobie oddech niedługi. Młodo zgaśniesz gdzie nie wiadomo. Między niebem a ziemią dopali cię znak. Nie byłem stróżem ognia w moim domu. Nie składałem ja wizyt pannom sklepowym, ale stroiłem się w rośnięcie jak w trąd. Pojąłem się z mgły i jeszcze pojąłem, że mgła nie dusi swoich, lecz nosi. Jak żagle fenickie, fenickich żeglarzy. Jeszcze mogę powiedzieć taką ciekawą analizę tego festiwalu. Nawet zgodził się ze mną profesor Mirek Pęczak, który był naszym gościem specjalnym na panelu dyskusyjnym. Na tym festiwalu zaobserwowaliśmy, że zdarzyły się 3 pokolenia artystów śpiewających Stachurę. Każde pokolenie pojawia się na naszym festiwalu tak naprawdę i czekać tylko na kolejne, które będą śpiewały Stachurę. I to powinno nas cieszyć, że ma ta twórczość kolejnych piewców, którym zależy, żeby Stachura istniał, żył, bo jest duża wartość w tej twórczości i nie można jej zaprzepaścić. Piosenka pod tytułem Tak. Wykonanie Jan Kondrak. Każdy z nas samotny, a każdy z nas samotny. Każdy z nas samotny, każdy z nas. Czemuż więc? Czemuż więc? Autorskie wykonania Stachury były tak przejmujące, że moje ckliwe śpiewanki wydały mi się oszustwem. Powiedziałem o tym w większym gronie głośno. Usłyszałem: Marek, rób dalej swoje, znajdziesz drogę, a Edek, gdyby ciebie usłyszał, najwyżej pożyczyłby od ciebie gitarę, pośpiewał i rozstroił twoją dwunastkę. I tak Edward Stachura towarzyszy mi w życiu do dzisiaj. Mam nadzieję, że do końca. Marek Gałązka, wielki podróżnik norweski, Fridtjof Nansen, on napisał: to wielka rzecz być znowu w drodze. A ja sobie pozwoliłem tutaj to zacytować, tylko troszeczkę inaczej. To wielka rzecz wstyd być z tobą w drodze. Piosenka archiwalna, Edward Stachura. Znów cy noc i w ludziach czarna noc. Blask nie widzi, gdzie zadać cios. Jestem tutaj, wołam cię, jestem tutaj, przeczy mnie promień złocisty, świetlisty. Życiopisany, tak Henryk Bereza określił fenomen Edwarda Stachury. Krytyk powraca na antenie do pamiętnego tekstu. Stachura pisze całym sobą, wszystko w nim jest podporządkowane pisaniu. Poza pisaniem Stachura w ogóle nie istnieje. Tylko na pozór Stachura żył także wtedy, kiedy nie pisał. Tylko na pozór studiował na 2 czy nawet 3 uniwersytetach. Tylko na pozór wie cokolwiek o czymkolwiek, co nie jest jego pisaniem i jego pisarską wiedzą. Naprawdę życie Stachury jest życiopisaniem. Pytano go, czy w jego książkach jest jego biografia. Nie jest to biografia, ale Stachura oczywiście, że uprawia życiopisanie. Henryk Bereza już nie żyje i umarł parę lat temu i już tego zdania nie zmieni. Ale o co innego chodziło? Chodziło o to, że Stachura nie może nie pisać. Stachura pisał o sobie, więc w tym sensie świat poznawał poprzez siebie. On był narzędziem epistemologicznym. Ta las wszędzie, gdzie nie wolno. Wchodził w rewiry psychiczne, w które nie wolno wchodzić. Skończyło się to tragicznie. ale wszystko wziął na klatę, przeżył, wszystko starannie opisał, aż do ostatniej sekundy życia. Pisał umierając. Jest to pisarstwo absolutne. I tak pan Henryk Bereza na samym początku napisał. Sachura już miał napady melancholii i na studiach w Lublinie potrafił na przykład... Jest impreza studencka w Sadzie, takiego pana, którego poznałem. I mówi, nagle patrzymy, gdzie jest Sachura? A on siedzi na drzewie i pisze, na śliwce. I nie można mu przerywać. Będzie siedział dotąd, aż coś tam napisze i wtedy przyjdzie się pobawić albo nie. Więc opowieści o tym, jaki to był pijak i tak dalej, są brednią. On był chłopem takim, a chłopi piją. No, pił wtedy, kiedy kończył jakąś powieść. Wtedy ruszał w Polskę i z wszystkimi musiał się napić. Przepuścić jakby pieniądze zarobione za książkę, ale nikt nie pisze na popijanemu. Sachura też nawet nie jadł, kiedy pisał. Rubiński donosił mu tylko jabłka. Wypowiedź archiwalna. Edward Sachura. Ja nie śpiewam dobrze, a gram jeszcze gorzej na gitarze. Nie jestem zawodowym muzykiem. Po prostu ja piszę. I te piosenki są jakimś takim dalszym ciągiem mojej twórczości. One się nie wzięły z niczego. Prawda? Tylko z tego, co ja do tej pory robiłem. I ja nie mam pretensji do tego, żeby śpiewać i grać jak zawodowy śpiewak czy grajek. Także mówię to tylko po to, żeby słuchacze chcieli łaskawie patrzeć na to i słuchać tego z przymrużonym okiem. Bardzo się daje mówić, to trzeba po prostu przeżyć i tyle, bo to jest poza jakąkolwiek estetyką, bo to jest wywyte. Ranne zwierzę tak by śpiewało. Bo jestem duch. Boże, aniołów, diable, pomorów, ramię żywiołów, oko sokołów, do was nie modlę się już. Marysia Stencel, wokalistka na festiwalu Stachuriada. Wiele ludzi w moim wieku, czyli właśnie te 16, mniej więcej od 14, potrzebują czegoś, co jest głośne, coś, co jest fajne i daje zabawę. Bo ludzie mają teraz, myślę, że też trochę inną wrażliwość. Teraz słucha się raperów, słucha się pop piosenkarzy, którzy śpiewają o narkotykach, seksie. I w momencie, kiedy świat będzie właśnie w tym punkcie, że ludzie znowu będą potrzebować tej prawdy, będą potrzebować tej delikatności i może odkryją Stachurę albo podobnych poetów. Że tutaj rozmawiałam z takim panem, który mówił, że on ma 60 lat i on od 30 lat pochyla się nad tekstami Stachury i on nadal pewnych rzeczy nie rozumie. I to jest piękne, kiedy zawsze jest coś do odkrycia. Pierwsze, co zrobiłam, jak właśnie dowiedziałam się, że mam tutaj przygotować o Stachurze, to włączyłam jego piosenki, najpierw w jego wykonaniu. I ze wstydem muszę przyznać, że najpierw stwierdziłam, co to za oszołom. Tutaj śpiewa z gitarą w ogóle. Co to jest, ja mam to śpiewać? To jest fajne, że tutaj jest taka Stachuriada i jest o Stachurze. I w ogóle to jest niesamowite, bo ja mogłam go poznać. Ja nie miałam pojęcia, kto to jest Stachura wcześniej. Ale z drugiej strony to nie jest osoba, którą zna moje pokolenie. Znajdujemy się na Grochowie w Warszawie, w odległości, no myślę, że kilkuset niespełna, albo nawet kilkadziesiąt metrów od jego mieszkania na Rębkowskiej. I to było jedyne jego stałe mieszkanie w Warszawie. Przedtem po przyjeździe do Warszawy mieszkał trochę w akademiku, trochę kątem u przyjaciół i w końcu jakiś czas po ślubie jego z nieżyjącą Zytą Oryszyn Pratkowską dostali to mieszkanie. No i mieszkał tu do końca życia i tu też popełnił samobójstwo w 79 roku. Monika Stachura, jestem bratanicą Edwarda Stachury. Mieszkanie należy do rodziny cały czas. Natomiast już oczywiście to tyle lat upłynęło od śmierci, że właściwie jego śladów tam nie ma. No drzwi zostały te same i struktura mieszkania, ale... Natomiast dla niektórych osób, które się pojawiają, gdzieś tam duch pozostał. I znajdujemy się też tutaj niedaleko muralu, który jest zupełnie nowym przedsięwzięciem, to znaczy w pandemii on został odsłonięty. To była inicjatywa lokalnego ośrodka telewizyjnego warszawskiego i to jest, jeśli chodzi o lokalizację, to na tyle. Jeszcze zwłaszcza, kiedy ja byłam nastolatką, to właściwie był taki moment, kiedy on był bardzo popularny. Też zabawne, bo niektórzy moi znajomi wtedy znali jego twórczość lepiej niż ja. Bo dla mnie on był po prostu osobą z rodziny. To już było po śmierci, ale to nadal były te pierwsze fale bardzo, bardzo dużej popularności. On miał coś takiego, co dla mnie też jest bardzo ważne i coś takiego, że na przykład gdzieś był i był wtedy bardzo intensywnie i odchodził, żeby go nie zatrzymywać. I to rzeczywiście to jest tak, że moi różni bliscy mówią, że ja mam coś takiego, że kiedy już tam nawet z jakiejś uroczystości czy imprez jak wychodzę, to że mnie się nie zatrzymuje, więc to jest, więc tutaj w tym nie wiem, czy jestem na tyle zaangażowana, kiedy jestem gdzieś jak on, jeżeli nie wiem, czy tak umiem, bo on ponoć umiał stworzyć sobie taki dom prawie z zapałek, gdziekolwiek był, ale rzeczywiście ta potrzeba niezatrzymywania jest dla mnie ważna. Nie wiem, no pewnie on lubił się uczyć, też się lubię uczyć, ale to my wszyscy jakoś w rodzinie się lubimy uczyć, więc nie wiem, czy to akurat jest moje podobieństwo. Nie był takim wujkiem miłym do przytulania, czy jakiś stwarzał dystans. I ja to rzeczywiście potem przeczytałam i dopiero potem zrozumiałam, że on tak... Znaczy rzeczywiście starał się traktować dzieci tak samo jak dorosłych, to znaczy nie było takiego dystansu, nie mówił jakimś miękkim tonem. Jakub Beczek, który zebrał taki zbiór wspomnień też już pewnie ze 4 lata temu. I on sam był zdumiony tym, jakie Stachura nadal budzi emocje wśród niektórych rozmówców. To znaczy, jak niektórzy nie chcą się cały czas pozbyć szczątków różnych artefaktów, które mają, albo nie chcą się tym dzielić, albo są tu jakieś takie silne rozczarowania, albo takie poczucie jeszcze własności. Zmierzam do tego, że to cały czas jest takie żywe i to jest dosyć zaskakujące. Ja miałam też ostatnio zabawne takie doświadczenie, że mój nauczyciel koreańskiego, przyszłam do niego i na komputerze była okładka jakiejś płyty i on zadał mi pytanie, czy to jest nazwisko popularne w Polsce. I powiedziałam, że no zdarza się. I wtedy on się zapytał, czy ja znam tę osobę. Ja powiedziałam, kim jestem w kontekście relacji. I on był taki zdumiony, bo on bardzo dobrze mówił o polsku, więc dla takiego jeszcze podniesienia swojego poziomu polskiego to słucha różnych autorów polskich. I właśnie mówił, że to było coś, co tak, że był zdziwiony po prostu, że to jest coś, jakby on sam mówił, tak, że to jest mu tak bliskie, więc coś z tak dalekiej kultury, że to tak odczytał osobiście. Gdzie nos powiedzie z krajem dróg gzygzakowaty życia sznur? Wierzyłam, że zawsze ludzie mają coś do powiedzenia i coś przeżyli i że mają w sobie głębie. Jakiego przerażenia doznałam, jak poszłam do liceum, jak zaczęłam poznawać ludzi tak naprawdę. Że skończyła się podstawówka i zaczęły się zadawać ważne pytania i się okazało, że nie z każdym porozmawiasz. Że są ludzie, którzy nie mają głębi i wydaje mi się, że to samo dobijało Stachurę, że szukał czułości. No kurczę, w drzewie szukał czułości, już ostatnia deska ratunku. I ludzie nie mieli tej czułości, tak jak on. Stachura był również ceniony, bo pisarz przez uniwersyteckich wykładowców. Dzisiaj już, żeby znaleźć recenzję tomiku poezji, którą napisał profesor uniwersytecki, to jest niezwykła rzadkość. A Stachura miał pełno takich recenzji. Wszyscy inni jego koledzy też. Po prostu nimi zajmowali się naukowo. Dzięki temu oni zyskiwali takie światło na to, co robią. W momencie, kiedy nie ma opinii, nie ma recenzji i nie ma opracowań naukowych, to obieg kulturalny się nie domyka. Po prostu można nawet powiedzieć, że nie ma go. Trafił na znacznie lepsze czasy. W państwie totalitarnym, jakim była Polska, łatwo jest każdy system wdrożyć. Wdrożono system patronatu państwa nad kulturą. Wkładano tam jakąś porcję pieniędzy, nie za dużo, ale te pieniądze były. One tam smarowały te koła, to się wszystko kręciło. Dzisiaj tak nie ma. Dzisiaj wszystko jest oparte o wycenę rynku. A wycena rynku jest kapryśna. Sprzedają się lepiej rzeczy słabe, takie, które świecą i błyszczą. Teraz każdy musi walczyć o rynek. Zamiast myśleć o tym, jaką następną książkę napisać, to pisarz się zastanawia, jak doprowadzić do tego, żeby książka znalazła się w koszyku na środku Lidla. Albo żeby była wyłożona na stole w księgarni. Jak jest wyłożona na stole, to wiadomo, że się i coś tam sprzeda, ale żeby znaleźć się na stole, trzeba wydawnictwu zapłacić 40 tysięcy z góry. No to kurczę, który pisarz ma 40 tysięcy na to, żeby książka znalazła się na stole? Stachura był utalentowany w tej dziedzinie autopromocji. Miał wyczucie rynku, na przykład hasła, logo. Ten czas nie było popularne, teraz jest. Książki Stachury są wszystkie ohasłowane, obrędowane. Stąd te hasła typu wszystko jest poezją, a potem wszystko jest poezja i tak dalej. Wiedział, jak bardzo ważny jest wygląd. Myśmy to lekceważyli, a Stachura tego nie lekceważył. Stachura miał zawsze dżinsy, kiedy nikt nie miał dżinsów. Miał świetną fryzurę, bo chodził do dobrych fryzjerów. Zawsze miał elegancki szalik, miał bardzo eleganckie zachodnie stroje. Nikt tego nie miał, on to miał. I on wiedział, że musi to mieć, żeby się wyróżniać. Jak się czyta wspomnienia dziewczyn, takich licealistek, które się w nim kochały, to one właśnie piszą o tym, że on miał świetne sztuksowe spodnie. Potrafił też nagle, ni stąd, ni zowąd, zacząć tańczyć na ulicy albo tańczyć w lokalu w Spatifie. I to ładnie tańczyć, tak? Po czym nagle, kiedy wszyscy się zrywali do tańca, on wspaniałomyślnie wychodził. Czyli była element takiej jakby nieustającej kreacji, nieustającego występowania. To Seta mi opowiada, scena bójki. Cel bójki był inny, bo wcale nie o cnotę żony tam się bili, tylko po prostu o flaszkę wódki. Powody niektórych zdarzeń z udziałem Stachury były błahe, a w książce to urasta do heroizmu. I co, nie może? Może. Świetnie się to czyta i wyobrażamy sobie tego bohatera i chcemy być tacy. A po co są święte księgi? Po co w ogóle są książki? Żeby się z nimi identyfikować albo żeby dążyć do pewnych ideałów, które te księgi kreują. Jest dużo klasycznych utworów, które wracają do łask, bo ktoś je unowocześnił. Gdyby ktoś dzisiaj, jakiś popularny raper nawet, albo piosenkarz, zrobili melodię, zaranżowali to, dzieciaki byłyby zachwycone, jakby tego słuchały. Tak mi się wydaje. A chciałabyś zrobić coś takiego? O Jezu, jak ja bym chciała. Tak często się zaczyna karierę, że buduje się na kimś. To byłoby piękne, chociaż ja nie potrafię jeszcze dobrze aranżować. Jeszcze mi trochę do tego zostało. Od stania w miejscu nie jeden już zginął. Dlatego nie stoję w miejscu, idę dalej i cały czas się uczę. Nie uchylać się od udziału w sztafecie. Nie uchylać się. Pociągnąć dalej to, od co udziału w sztafecie. Iluś tam robiło. Nie uchylać się od udziału w tym biegu rozstawnym. W tym, co Grecy nazywali, o ile się nie mylę, lampadedrioną, czyli biegiem z płonącą pochodnią, przekazywaną z rąk do rąk przez jednego biegacza drugiemu biegaczowi i tak dalej, kolejnym biegaczom rozstawionym w pewnej od siebie odległości. Rozstawionym. Jak rozstawne konie. To znaczy pamiętać o tych, którzy sztafetę tworzyli, którzy swój odcinek, nie szczędząc sił, przebiegli. Myśli się o Stachurze, że on to w nic tylko wędrował, ale na przykład mało kto wie, że u niego w domu były wypastowane podłogi i chodziło się na suknach. Albo trzeba było zdjąć buty. Ale generalnie nie przepadał za zdejmowanie butów, tylko podsuwał kawałki sukna i na tych suknach się chodziło po domu. Był czyściochem nieprawdopodobny, po prostu nie znosił bałaganu. Jest to cecha schizofreników, trzeba pamiętać. I ta schizofrenia się nasilała, nie była leczona i dzisiaj nazwalibyśmy to dwubiegunówką. Czyli jest raz tak, raz tak, raz euforia i mamy to w jego książkach. Są opowiadania, są teksty euforyczne, pełne słońca i są całkowicie depresyjne. No doszło do śmierci w ten sposób, że on był na lekach ze szpitala psychiatrycznego, pisał, że nie może siebie znieść, bo go to otumania. W marcu był wypadek, w lipcu on umiera. Przez te wszystkie miesiące próbował uwolnić się od opieki, żeby przestać brać te leki. Pisze w pamiętniku, pogodzi się ze światem, że życie mu nie smakuje. Patrzy na matkę, która chodzi do kościoła, je, że jej to życie smakuje, a jemu nie. Popełnił wszystkie rodzaje samobójstw naraz, bo chciał już mieć tym razem pewność. Przeciął żyły, zażył wszystkie środki nasenne, jakie miał i założył sobie pętlę na szyję. Pisał dotąd, aż się osunął z krzesła i ta pętla się zacisnęła. I bezpośrednią przyczyną zgonu było zadzierzgnięcie, czyli powieszenie się. a nie te środki, on je zwymiotował. Tym, co on pisał, były jego wymiociny. Są dwa zeszyty pisane lewą ręką, bo prawą miał uciętą. I to zostało opublikowane jako dziennik Pogodzić się ze światem. To warto przeczytać, bo to jest wstrząsająca proza człowieka, który poprzez wypadek został wytrącony z błogostanu, w jakim się znalazł, bo on doznał olśnienia. I w tym stanie euforycznym wpadł pod pociąg. Został z tego wytrącony, również wytrącony z choroby. On nagle otrzeźwiał, przytomniał. Dostał w łeb, uciął mu rękę i nagle wrócił na ziemię. Z całymi konsekwencjami. I ta ziemia mu się zaczynała nawet podobać, ale leki, które przyjął, powodowały, że on dotykał jakby przez szybę. A wiecie, skąd się wzięły te historie z szynami i z lokomotywami? Ja już pomijam piosenkę Biała Lokomotywa, bo to on tłumaczy mitem Orfeusza i Eurydyki. To była zabawa jego z Brunem Milczewskim, który później uskoczył przed pociągiem na torach pod Grudziądzem. Skąd wzięło się w krainie śmierci to żywo zjawo, istny cud? Tu pośród pustych, marnych wieroszy, tu gdzie już tylko czarny kurz, biała lokomotywa. List do pozostałych jest zapisem umierania Edwarda Stachury. Co ciekawe, on pisze bardzo logicznie. Umieram za winy moje i niewinność moją, za brak, który czuję każdą cząstką ciała i każdą cząstką duszy. Za brak rozdzierający mnie na strzępy, jak gazetę zapisaną hałaśliwymi, nic nie mówiącymi słowami. Za możliwość zjednoczenia się z bezimiennym, z pozasłownym, nieznanym. Za nowy dzień, za cudne manowce, za widoki nad widoki, za zjawę realną, za zagubione klucze rozumienia z malutką iskierką ufności, że jeżeli ziarno obumrze, to wyda owoc. Za możliwość przemienienia, za nieszczęście ludzi i moje własne, które dźwigam na sobie i w sobie. Bo kończy się w porę ostatni papier i już tylko krok, i niech żyje życie. Bo stanąłem na początku, bo pociągnął mnie ojciec i stanę na końcu i nie skosztuję śmierci. Wierzył do końca, że ten świat, który wykreował, ma sens i że ten świat, skoro go tutaj nie ma, to będzie w zaświatach. Ja cały jestem ogień. Płoną mi ręce, nogi, brzuch i głowa cała i oczy, i wszystko, na co patrzę, zaczyna palić się. Zapala się od mojego wzroku i pali się. A tam, gdzie pali się, tam dymi się, więc dymi wszystko. Dymią całe Bobrowice, dymią chaty, dymi droga, dymi w dali dzwonnica kościoła, dymi tu placyk przed sklepem, dymi pięcioro białych gęsi, dymi dzieciarnia na placyku obrzucająca się śniegowymi kulkami, dymi zielony autobus objazdowej biblioteki publicznej, dymi z dołu, dymi z góry, dymi z boku, wszystko dymi. Dymią wszystkie stany i wszystko rozmazuje się w tym dymie, w tej mgle zaciera się, ginie mi z oczu, zapodziewa się w dali bezperspektywicznej i nic już nie widzę. Dymne, mgliste, całkowite zaćmienie słońca, straszliwe. W samo południe, w samą niedzielę. Może jego wtedy, w samą niedzielę, dwa zaledwie tygodnie temu. Przeklęty bądź zegarze, w którym nazad nie może być cofnione. Może jego wtedy tak zaćmiło ten dym, ta mgła i skoczył na stopień. Ale nic już nie widział i dostał się tam, gdzie nie trzeba. Pod koła pociągu, w mgłę najgłębszą, czarną, i z której podobno już nie ma powrotu. A jeśli udało się niektórym powrócić, to tylko już w postaci dymnej, mglistej, widmowej, zwiewnej i przemijającej. Stachura był logiczny. Jest pytanie, co jest chorobą, co jest zdrowiem? Bo skoro chory psychicznie Stachura pisze zdrowe książki i buduje logiczne modele zachowania, które mają służyć dobru i raczej by służyły dobru, to kto tu jest chory? Czy my? Czy on był chory? Nie podejmując wysiłku, takiego wysiłku najistotniejszego, takiego wysiłku z całej siły, żeby ten świat wokół siebie pozmieniać i żeby on był lepszy. W reportażu wykorzystano fragmenty audycji z archiwum Polskiego Radia. Przeszło nie minęło, audycja dokumentalna programu trzeciego pod tytułem Nie uchylać się od udziału w sztafecie autorstwa Tomka Bodyla. Tekst Edwarda Stachury czytał Andrzej Ferenc. Realizacja Ewa Szałkowska. Teatr Polskiego Radia Siekierezada. Reżyseria Jan Warenycja. Album Bardowie i poeci Edward Stachura. Utwór pod tytułem Urodziłem się 18 sierpnia. Jerzy Satanowski, Jan Janga Tomaszewski. Piosenki Edwarda Stachury w jego własnym wykonaniu nagrane w studiu Polskiego Radia, niektóre dotąd nie wydane. Fragmenty twórczości Edwarda Stachury czytał Mariusz Śniadała. Był to reportaż Aleksandry Dobieszewskiej pod tytułem Mgła czułych ludzi. Kolejna ciekawostka z życia poety, obiecuję, że to już ostatnia dzisiaj. Edward Stachura był skonfliktowany z ojcem, przez co często uciekał z domu. Przez rodzinę uznany został za odmieńca, a konflikt z ojcem miał wpływ na formowanie się osobowości poety. No właśnie, żeby zostać znanym poetą, trzeba zacząć od konfliktu z ojcem i ucieczek z domu, a potem to już samo pójdzie. Co czujesz, to co wiesz.